ذہن باشین ذہن کے بعد فکر کے راشی بڑی بنیاد باندھے سم مشورہ سب سدھونا ساس ہو پس بڑے لو لو انقلابی ذکر کرنا یا مختلف تاریخ بلکہ بل بلا سب قصوا یا پارا تربیت گٹے گٹے نہ جب سب تو تجویز کی تیرے کی کم طرف دیا کے کہانی بلکہ لا داغے نہ جب سب یا داغے نہ جب سب بولے گرمی نہ بولا نہ نہار بری کو اندازہ گولا خبر میں لگی آسمانی بجلی پر کمر بانی تندرو لگی اور روانی لما تفجر من النار دیر زن اللہ دا مجاہدین دا مدد تپار دا سکر دی چی پلائی اخلو ازی اتجی دیتے و سفیر دیا جزان دشمن تشک پیدا شیر پاگ دے بانے دے تو پی گولے جیست اللہ مجاہدین اللہ با تیری از مکس لے درگا چی تیری دی گوری دی گتان نو برا برسی اسی و برا والی دی او بیس کلی دی و دسینے کلی دی دوی تین دیر دی لما تفجر من النار خام خا پریوان روانی پازادے سرو بیجی تینی نیرونا یکینام جنی تیناوری یس شاقاق چوچی بیلی سی فیق رد من علماء مویزا دینار با داری دلی جی غرو گرومی کی انجیم منگا او دا شانتا نور اللہ و این من آلما احبیتون خشیت اللہ یکینام سیتناوری روانی سی دیکھان دا اللہ دیئر مرگری اللہ ولیکن انظر الالجبل فینس کا قرر مکانہو فزوف ترانی ایما نسی لیے غرطہ و گورا کہ غرطین سنت بمیلی ولیکن انظر الالجبل فینس کا قرر مکانہو فزوف ترانی کہ تنسو ہر پخبر دیوانی نتب مویلی اللہ سرگن سو جعله دكا وخر موسى صيقا غرخ خصفك لما يشققه فيخرج من علماء جتي شوي جتي رجلي لما يهدف من خشية الله آتي ورجيجي بريجي غير اللانا سورة حشر كي آتي سنكم دا جكر كي دا جتو تذكرا دا اللا دي يرينا شوي دا اللا دي يرينا الغفیر لما یعرفون خشیت اللہ بلدی نوری وان منا لما یشقق فیخرج من الماء اکوی وبیت نبروانسی فیخرج من الماء نزوی داغین اوبو او منگا اولی دلو گنگایا چدا سنتا دا گاتو نوبو بیجی فیخرج من الماء نزوی داغین اوبو سورة حشر آیت نمبر 20 فیخرج من الماء زود بندہ دو سے جوڑ لے پاگ کی نرمی رانا للا نرمی کی ناجی خروج نولما کی نو گوائی بمستی نے انسان حالت جی کر کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قرآن في غرون راغله فجسان كمر راغله لرأيته خاشعا لدلي بدي بغني دينكي يري دينكي بدي دلي متصدعا من خشية الله دن کے دیر گا اللہ نا وہ تو بندہ حال پسرے جو بندہ حال فسد قلوبکم من بعد ذالک فہی اکثر حجارہ سس غرونا لگتن املاجی استخوی دا سانتا سورت معارف کی نہم آیت انداز کرتے جتان کی انقلاب را رہے تا زرد جتن نکلک دیتا ان کی انقلاب آنے رہے دا ام اللہ بغافل اما تعملون انہ دے اللہ یہو ذرا نہ خبرا دے طول اغنو کی تاثر کوئے دے مانا ہوں کوئے یہو ذرا نہ دے اللہ بلکل یا یہو ذرا یو خس غافل نہ خبرا دے طول اغنو کی تاثر کوئے اللہ تا معلوم دی اللہ بزاری منصف سزا در کئی دلا او دا مسئلے دے سرولا گلو او بدو ربکم ماللہ بغافل اما تعملون زردی پوس میں سنرم گٹی پستی سلوتن پستی گی ام اللہ بغافل مجھے اما تعملون نتوڑا اونا کتا سکو آئی وآخر اللہ دا اصولی مسئلہ دا دنیا دی دا وسائل حکم پا مقاصد بنا کی گی یعنی کم سے شدت دا پار وسیلی آغا کار حکم تاغا وسیلہ بان ہم لگی ذریعہ بان بھی ہم لگی سرے پخپو روان دے حرکت کئی جماعت پر روان دے بل سردے پخپے لگئی جماعت نہ دغلا دے پارا روان دے پیزار با پچکم چانا با پیسی واخلم دوارا پیوچا نہ روان دے تحفیل دی ادوارو نیت جماعت کا دے خود یو نیت جماعت کا دا اللہ دا حکم او دا اللہ دا رضا شعوری دا پارا دے ادوال تک جماعت کا دا اللہ دا کی دا پارا دے یو روان دے جماعت کا یو مجمع تا دا مسلمانانو کہ دے دین یو خبر پکے اکم بل پا درہن یت روان دے کہ زبکے دے شرک بدات دے رسم رواج خبر اکم لار یو ادا بندیان یوشن بندیان دی یوشن خیلہ دی اگر دیتا روان دی دے دے دوارو مقصد جدا دے بچار مران جدا دے حدث جدا دے غرض جدا دے نسو آئے دے دوڑو حکم یو دے دوڑ تگ حکم یو دے نہ یو قدم پ قدم اسیان دے گنا دے سزا دا او بل قدم پ قدم بانے دا اللہ دا طرف نہ رحمتی نے دی سواب نے دی نیکی دی متفرق ہو رکھے تھا دا فرق تو فرق ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرء ما نوى نیت ارادہ بانی بنا دا ذکر لے لی مجدد حفود لانی فرشتے وزر فر ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضاً لطالب العلم فرشتے پرستار بھی کر لے جی وقت تشتے لیکن علم پر طلب روان دے دد نور دد رڑا داغ محسوسی اغیلی علا بصیرت بصیرت بانی اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله بیماندار بزیرکے دو خیارتوب نظام ساتائی غد اللہ پرنا بانی دا اللہ پور کری نور بانی قتل گئی اندازہ لگئی پدی دنیا باندے تگ دوڑ یو سان کرے یو دخیر ویلو لروان دے خودو لروان دے او بل دا بدو ویلو ادا بدو خودو لروان دے زمکن دے خلاف شہادت کئی فرشتے بم دے خلاف شہادت کئی ایماندار پیغام بم دے شہادت دے خلاف شہادت کئی تو غلط روان دے ابل دا طول شہادت نہیں کئی دا فرق ماو پسرا ہے نیت عزم ارادہ پس او تکل باندھی کلا خبر ادا شدہ دی بنیاد باندھی جو کیا نیت غلط تھے نہ قرآن داغو حقیقت ہوئی سرگندی اگر کہ اختیار عمل درست نیک دے تعاون کئی لاس کئی مدد کئی جو مسلمان سرا یا دے اور بندہ سرا نیت دے دے دے تو وہ زما دے احسان دلان بھی سی اور ذکر دے خپل تو قوم میں جگہ سے حکم خطا لاری طرف سے مخرا اگر گئی اور پدی دنیا باندھ گیا لگ لگ خبر ہو گیا کئی میں نے سرا سڑے لی دل کئی میں سباؤ کسی گنے لی گلی ڈولا کیا ٹولا بلا رہے روان کی نو بل دیتے بولی جو بولا رہے خپل جنے آیا کہ تعلیم تو کو سبق تو کو کارا تو نت دخیر دے خلق پا دے والے ویدا خود خیر کارو نبی دال لار جوڑا پیسے در کوما دال کتا جوڑا کا پیسے در کوما دا سکول جوڑ کا پیسے در کوما دا کارو کا دا کارو کا خود نیت نا دے را دین ہے نی خبر چیز نیت دے را دین ہے نی خبر تو جمعنا کئی تھی وہ گورا تخپل تو سین را کئی اچھے بل ترا کیا یہ تم نہ روا ہوئی باغین نم من کئی میں دے پس پگلا بانی لا سوا کیا گیا تھا آکار شروع کی نتیجہ دائی چرا وہ پرنگ باندھ رنگ سی تبھی کار کی ماں پرون لی تو مخلوق دا اللہ کے بدتر کڑا یہود دی سچی کئی مجھے تزلیل دا بل دا پارے کئی یہ بل زمان پلاس کے دا دو دا لاس غیر جے اندوان دی دا قرآن دوار یہ ذکر دی کہ بدتر دا دوار ڈلی دی بلتا دا یا بنی اسرائیل نا شورو دی پا حالات دا غوبانے اور دا خبروں وقت کیے گئی کہ قرآن کی بلکہ وہ تورات نہ پس کا آسمانی کتابوں کی کہ تم ربد یہودیان یہ لسی دی دب مربد مجموعی چراغوں کے مگر ٹول و ناکار و قوم نے یہ لسی دم ربد یہ دی قرآن ابھی بد و فراغا سمشی نہیں دی او ارسن تو پخپل باندې کلک دی روان دی دا او تذکرہ کی دا او تذکرہ یو دلو کولا اول دل باندی دا او دا اللہ کی پتن احسانونو دا روزی کروکو اتا او بیا سرد دین دی نین تا نین دا چی دو پا دی نیمتینو دا اللہ کی ارانی کی بولو چو کردی دا غضا سزا نیمتین سزاگانی لین دی کرتی چی اللہ سزاگانی ور کردی مدین دل مانی لبری پلی تیزی کر کردی یو حیل پا اوامر الہیہ او کے لے ڈنگر علال کے صلیخ کالے پا پسونا نخلا سے دا فزباہوہا وما کادی افتادن دا نخلا سے دنے کروا دا غلمے نگا کرے اوہ اکڑا چا دنے لے ذکر کا قتل النفس دا ذبح البقرہ یو ذلی دا ذکر کا یو ذلی لے ذکر کا اعتدا منکم فی سب دخالی رض معظم و داغو پا دین کے اعتدی عبادت کا نحیلی شروع کرے دیہود او دیہودی صفت و خبردارو خود حیلی کول چل وال کول قاجل رشوت ور کرو پردے خور نیوا یہ قرآن دے بکی دا قانون مخکنے دے پختو قانون بانی وہ پورا بات ہے یہ قرآن پسار باندھے مجھا بتائی حاجی سے بتائیے یہ پانو کی رکھا اور دخل خاؤ یہ واچا وا پیزار کے رد پانی وہ پخوا جوڑ دے کبھی کہ واچا وا اب قرآن پسار کے رہا اور بول رہا اور چیسری جی للا سے قرآن کائی اور دا قرآن نہ بمن کر دا جرا پسی سی کہ دا زپ دے خپل وچی پکم خاورا اگر دے دم دا خاورا زمارا دا پولا زمارا نہ پخلا خبر بانستا ہوا نہ تحیل نوا نہ پدی بانے کا قسم نہ خلاص ہو اللہ سر دو کا یخادعون اللہ والذین آمنوا او خونو تا چاہ کروا خونو تا قاضی کروا دا سی خونا یہود نو کردا کر دا خونا دا روا دی دنیا باندے یہود پلیتے بیان کے لئے نو پارو پلیتی کیو پلیتی بیان کلا ایتا داو منکم فی سب دخالی روز کی بیاتے کاؤ دا اللہ قانون تے غارا نیو خودلی رغی کی ہیلی اجال میں غرزول دے نیدی خلی پہ جتا دانت میں خیر دے نیدی خلی زغز اللہ و دستم اللہ پر آتا سم ادا رکھے رکھے زمال آس کیون خلی نزو اسی چلکم بے غردن ہو زکم بخ مختب ہوا تم دا چل شروع کرو پدی باندی اللہ کی سکول سر اگر شروع کرو جنو خبر رو ذکر کلا با اللہ پا اوامر کی سستی کول ناراستی کول تاخیر پا اوامر الہیو کے اغوا لالکی تاخیر پا اوامر الہیو کے بانگو شو کلے دا مسلمانان دے مسلمان دے پکے بانگی وارد کوائی نورد نوخت دی جنی آگانتاو سخرہ گلے سخرہ تاغیر پاس ناستے سک گرئی کونیتے گرئی جالا کیجی نا ندغا کارو دی یهود بلغو پنو آخر اغا فریدتی نپاتی سی پاوازر الہی یو کسی سکی کول او داغین ازدان دخلا سلو پر بچل والکول زبح بقرا مسئلے پا دیبانی نکر کریوا او دولو نا ربا کرو بیل لنا ما و ما سر تکوشن شروع کلو نبیا کی درہم مسئلہ درہم پڑی کہ قتل النفس دناس مرگونا او سورو نبی دناس مرگونا پاکستان دا مسلمانان و ملکو دا اسلام ہوئے او کنو خورا مسلمانان و ملک دے او او پاگی کی یو بل پسی وفیر آگیس کی دی اچھے دزنو کی نویسن دا ہوا بمبار پر شروع کی دا با اوو چیم مسلمانانی او دا با اوو چیم با جنت لگو نوی دا وی نه یقینی دا چې دا نوی نه قیامت منی نه جنت او دوزخ منی نه قرآن منی نه اسلام منی نه رب منی الله منی الله منی که یې منلی نو څونه ته سوچ فکر دی کو مخلوق دا الله یې ډېر زبر کو او اړم دي پې ولې ځکه امر د هغو د اله نه شوی دی یو الہ دے اللہ یو الہ دے مخلوق مخلوق دے الہ امر دے چلا کوئی دے پاغی باندے علم دی دی مانا باندے تاخیر پا امیر الہیو کی او قتل و ضبح قتل النفس پا ناجائز ترقو باندے دا خوب پاغو کی پا امیر الہیو کی تاخیر کل پا امر دا اللہ کی چل وال کل او قتل النفس و سما موجود دی دے تسیرے رسم سی تالا داتا مرے چلو بسنی دی دے ایتی نکی دا رو خوب عادت ذکر کری اول تذکرہ دا اسلاف ہو مختنے تاریخ دا مشران بیان کر دا دیت و قول دا پارا استا جنواری دا توایا خود دا خیالون کی دے دو منی دے دو منی نو نصارا ایمان راول دے حکومت ایمان راول دے بادشاہان ایمان راول دے پدی اللہ سکالو بلکہ پدر سکالو کی یہود تو افراد مسلمانان شیدی نور نیسی افراد دی افراد یہ تو تنان نور نیدی مسلمان شید مطا خلاب دے دے پیرنگانو پسعودی درگونو خلق مسلمانان سو مکی ترالل ایمان راول خلق و پکانو گوٹو بیشتر یا لوگو رت رسق مقل داسی ناپو مشران غری جتمن ارالی و علکو غولول او دا غب خبر ایمان راول او غب تے غب کی خوب او جواب ورنکو ایمانگو او خبرو غرا کرے گا تاس تنگو خوخا نگی خوخا یہودیان ایمان نگی راولے امی راولی طول دنیا یہودیان گبرا آکئی مدہ مشران تذکرہ اکرالا ولی اکرالا من تا قیسا کی زانو گورا پل طرف دین کا دا مرضینو تا تاوشو کی نہیں چرتا اولی مرض اے اعتدا منکم فی السب دا جنے پر اگر مکو رکشی انور کار مکو کہ کئی دا جنے پر اگر سکار کئی مگر زوال نمخ کی مخ کی جن جمعات کرا رسا منر صحابان دا زوال نمخ کی جمعات کرا گلی دا سار نبرا گلی او سنت کر قدا گا کہ دا جنے مجھے دا مستقین دا مجھے نمخ کی مستقین دا وقت نمخ کی دی بانے کی دی جنی بو زنور نو مانا رکھتے دی جنی آگا پا آسی نو پاو کم کی دی جنی آگا بدلی نیسی پاو کم دلی سی ولی سی مجبورن دا ملات خبر و ایل واری آگے لے چوکرا جینا نرا جی انکہ بانگو ایلی سی جاگن دروس تو با بڑی بڑی گرے ملات سے خوار کر رو غسل کو ما دوی پر جو غسل کی نتال خیل پڑی تا یہ تو غسل کو غسلو کو خوزوال سر را سے جماعت تا نرا جی تقدیر تحریمہ کی کرے شریک سے کرے شریک نہیں بغا یہود کولنو تو فرق نہیں سرے واغا یہودیو او دے پسناکتی کار سے مسلمان دے کار دے دے او داغا یوشان تاوے تو پرخ پجیتا نہیں سرے یو خبرہ جن او دا زبخ البقرہ نفس بانی قابوسا پا نفس دے پچے دا دا دنگر دا ساتلے دنگر دے جوتی کا ستا دا دنگر تا جوتی کرے ندے و تاسور دے کہ سبی نفس واری مراغا کہ کبود پاتے شو دا بیان خوطا دا خدای دا پارا بدی سی ولی دا مخی نبی اے مولیانو کسی آجی کری کسی کری زمان پاکے سمینی سی نو تالا دا جال را روان دے کنا دا آغا با بیاو ری دا آغا ری تو جا خسنی اشتا غب بوتا ہی دی دی نو تا کورولو کی غجی دی نو تا دا سارا والا لواندان غجی دی غب نی دی والی سا غرکاتون را شد بلا را می توب شو رسید را خود روز بوسم سنت من امختلی کنی با رسلی کنی دیدی اتو بودا دانو ما راول سی چیم او یو بل سر با او جی جنگو یا شوک بود یو بل بل پا چل کئی یارانی خبری کئی او دری دی امام پسن اگر رکات پر رکو کی لشری سی را خود رکاتی چی ختم سن ورو بانگی نی نیدی اپا مخاروان سی نا خود رکاتا کئی نور من نکئی چراسی ما غیلا نسل را غی جماعتم پلی توائی ادو جماعتیانو موزن روانا وائی رکشو تل را غی نمرا غی کنا خود چرا غی ویدا والا کی نوالا خود زمانی نبی پیدا چرا چانا پیدا جی غیلی کدی پو جی کنی چولی را کار غی جماعت تا پو وخلا سا چپ کینا چی سویری سی غواورا سنتو کا زان سمتا او بیا پا غیلی باندیوگا کی چلو کوئی دا والی دا والی دا غفنا کارا جی کہ نوالو سم ہو جائے چو سم دنبو ہونا دا صفت یہودو نخد یہودو آغا دو دا داشن کا قتل تم نفس انفدارا تم وہ سن شروع قتل النفس تنہا کمانے پہ بے جائے بانے دائی دے مشاران ہوئی یہودو اس ان پہ خلقوں کے لیسے دن دے نبی علیہ السلام مرکی چکم خلقو داغے چیز چاہ سر خبر اکرے داغو حالت دائنی پلور پرکو بانے خباست پونا دے نبی علیہ السلام دے زمانے دے دین خبردارو دے دین خبرداری یہودیان آگو کداو ویلنو شاہ سبی رحمہ اللہ تعالی الفوز القبیر کیوں بول حضرت اللہ کیوں ان شیطا ان ترا انمید جن من ہاؤلا فانظر الال علماء السوء کہ یہود کے جندل غالی ندختل زمانی ناکار ملیان گورا دو قرآن و سنت مخالف ملیان گورا دا نخد سر پر سر لازیا کتابو کی کمی بچے نہیں کرتیو بھی کیسے کمی بچے تھنے قدی بنیاد بانی دائی دا حق لتسلی ورکی اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین نمبر بانی تر قیامت پوری رات من کی دعات دا حق قرآن و سنت طرف سے بولن کے تو قرآن و سنت پوکے ان کی اداوتا خبرداری کی کہ دا سمید جی نسول استاج جی مواردہ متبکار کئی زورن ام دا ایماندار تا ویچی کسو اکی دا سم نسو نسفتے گی تاکہ دا سمولی کیا ویلی کیا بسمید جی استاج کار دے رسول عمر ایسے نہ کہی دنی ہے تو محبت اور داغے سر خبرداروں عمر کی پوکی ہوں اور داغو اقسام نے کہا کہ اول اے نتمک اے تاسو اے دہم زمانہ دا نو بانی کہے کہ جسی مانا دا